أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Peygamberle beraber olmak, onu dinlemek, anlamak, ne dediğini dinlemek, yani söz dinlemek. Ama önce onun huzuruna gitmek, onun yanında, yanı başında olmak. İşte bu anlamda Peygamberle birliktelik programı diyeceğimiz bu dönemimizde Aleyhissalatü Vesselam'dan kimi sözler, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den düsturlar, kurallar ya da hayat bilgileri alacağız. Sahabe-i kiram, Allah kendilerinden razı olsun, Peygamberimizden işte bunları, yani bu diyeceklerimizi, topladıklarımızı bir bir haber vermişler. Ulaşabildiklerimizden kimilerini sıraya koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah İbni Mesud Hazretleri bizi Peygamberin huzuruna götürüyor. Edep ve terbiye ile el pençe divan huzurunda oturuyoruz. Ya da ayaktayız. Ama isterseniz arkasında ya da karşısındayız deyin. Ama Peygamberin yanında, onun sözünün önündeyiz. Dimdik ayakta, hayır ama kulak kesilmiş vaziyette, işte onun huzurundayız. Diyor ki Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, afetül ilmi en nisyanu. Tabi aradan geçen bunca yıldan sonra ve aradaki bunca mesafeden sonra, hem Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den bu yana yüzyıllar geçmiş, 1400 yıllar, hem de Mekke'den Medine'den bu yana kilometrelerce, fersah fersah bir mesafe ve işte ben onun huzurunda kulak kesiliyorum ve onu dinliyorum. Peki sormayın şimdi bana, bunun öncesi sonrası neydi? Ya da bunu nerede söylemişti? Daha önce neler demiş? Sırayla bu hayatının kaçıncı döneminde ne zaman söylenmiş bir sözdü demeyin. Fakat ben sahabe-i kiram hazretlerinden birine müracaat edip ondan, hele sen peygamber hayatından bir pasaj bana sunsana, bir gösterge, bir bölüm, bir an, bir hatıra bana ikram etsene diyorum. O da bana, yani şu anda yanımda İbni Mesud, sanki öyle farz ediyorum, radıyallahu anh, bana aleyhissalatü vesselamdan böyle naklediyor. Afetül ilmi diyor sallallahu aleyhi ve sellem, en nisyanu. İlmin afeti, yani ilim konusunda insanın başına gelebilecek en büyük bela, unutmaktır. Demek ki insanlar ilim sahibi olabilecekler ama bunu takip eden bir bela, bir musibet var. Hemen peşi sıra onu takip eden, o da unutmak, ensiyan. Peki ama acaba unutmak onun peşi sıra takılmışsa, çaresiz önce ben ilmi bulup sonra arkasından unutmayla beraber olacaksam bunun ne anlamı var? Herkes kendisi anlasın. Ama Peygamberimizin uyarısına yeniden kulak veriyoruz. Afetül ilmi ennisyanu. Bir şeyler biliyor musunuz? Bakın unutabilirsiniz, dikkat edin diyor Peygamberimiz. Ben öyle anladım. Yani öğrendiklerimi unutma tehlikesinden söz ediyor bu hadis. Meğer unutabilirmişim, bir garantim yokmuş. Ben onları öğrendim diye, aklımı aldım diye, evde konuştum diye, sınava girdim, hem de nasıl not aldım diye, artık o hep benim anlamına gelmeyecekmiş. Ben onunla beraber olunca, İlelebet, ben ölünceye kadar o benimle beraber olmak zorunda değilmiş. Ya bir unutma söz konusuymuş ve ben bunu unutmayacağım. Yani bir kere baştan bunu unutmayacağım demek ki, iyi ama unutmamak için ne yapsam ki? Gündemde tutsam, tekrar etsem, hatırlasam, uygulasam ve unutmamam gerektiğine Allah'a kendimi arz etsem, Yani Resulullah'ın bu uyarısıyla ben kendim Allah'ın huzurunda ona yalvarı ve yakarı ortamında bulsam, aman Allah'ım desem, sen bana ilim sahibi olma konusunda unutma afetinden uzaklık ihsan eyle. Hatta eskiden bu hadisten kaynaklandığını zannediyordum. Allah kendisine rahmet ve merhameti lütfetsin. Hocamın biri şöyle tarif ederdi. İlim insanın aynadaki aksi gibidir. Yani sen aynaya bakınca o da sana bakar mı? Evet. Sen yan dönsen o da yan döner. Peki sen ona yan ya da dik baksan o da aynısını yapmaz mı? Yaklaş hele bir, bak o da yaklaşıyor sana. Peki sen uzaklaşınca o da uzaklaşır. İlinde aynısıymış. Hatta sen sırtını dönersen o da sana sırtını döner ya, hele biraz da sırtını döndükten sonra 3-5 adım atmaya başla, hele bir bak ki o da senden uzaklaşmaya başlamış. Aynen böyle aynadaki sen gibi. Demek ki unutmamak için ona bakmaya, unutmamak için ona dönmeye, unutmamak için onunla konuşmaya, onunla bilişmeye, buluşmaya devam edecekmişiz. Çünkü aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten öğreniyoruz. Şöyle buyuruyor. Afetül ilmi en nisyanu. İlmin yani kulluk bilgisinin, öğrendiklerimizin gerçekten başına gelecek en büyük bela unutmaktır. 2. Ayetül münafiki selâthun. İzâ haddefe kezebe ve izâ va'ade ahlefe ve izâ tümine khân. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, bir adamın münafık olduğu konusunda size 3 özellik arz edeyim. Yani bu 3 özelliği iyi tanırsanız, bunu iyi bilirseniz, kafanızda, hafızanızda, yani sizin benliğinizde iyi yer ederse bunlar, kimde bunları görürseniz bilin ki münafıktır o. Ya da münafık olduğunun bir işareti, bir alameti olduğunu anında fark edersiniz. Ayetül münafiki selasun. 1. İzâ haddefe kezebe. Yani o adam konuşunca yalan söylüyorsa, yani bir adam konuştuğunda konuşmalarına yalandır diyebiliyorsanız, 2. Ve izâ va'ade ahlefe ve söz verince de, vaad edince de yerinde durmuyorsa, yani yerine getirmiyorsa, sözünü gerçekleştirmiyorsa, bir adam ki söz vermiş ama eyvallah etmiyor, enterese etmiyor verdiği söz, kendisi bile ilgilenmiyorsa, ve 3. Ve izâ tümine khân, ama kendisine bir şey emanet edilmiş, ona da hıyanet ediyorsa, yani biz onu emin bilmişiz, güvenli bilmişiz, o hiç de öyle olmadığını sanki haykırırcasına bana boşuna güveniyorsun. Sen beni emanete layık biliyorsun ama ben öyle değilim dercesine ihanet ediyor, hainlik yapıyor, hıyanet ediyorsa emanete, işte o adamın bu özellikleri bilin ki münafıklığına işarettir. Peki adam münafık olmayabilir mi aynı zamanda? Ama bu özellikler münafığın özellikleri. Ama çok seviyorsunuz hocanız, çok seviyorsunuz hacınız ya da eşiniz, kardeşiniz, canınız, can yoldaşınız. O kadar seviyorsunuz, o kadar güveniyorsunuz ki ona böyle münafıklık alametini yakıştıramadınız. Tamam, hemen haber edin. Deyin ki bak sen canım, cananım, can yoldaşım, senin bu özelliğini ben peygambere arz ettim. O da dedi ki bu özellik münafıklarda olur. Madem ki ona sen yakıştıramadın, söyle o da kendine yakıştırmasın ve vazgeçsin. Demek ki bir insan bu özellikleri kendisine zaten yakıştırmasın ama varsa üzerinde, yani ben öyle değilim, öyle değilsen üzerinde taşıma diyoruz. Yani sen münafıklıktan, yani kendin cidden büyük bir özenle, gücün yettiği kadar kaçmak istiyorsan, bu mümkün değil, bir kafirlik özelliğidir içten içe diyorsan, o zaman bu özellikler sende olmasın. Çünkü hatta aleyhissalatü vesselamın satır aralarında bana şöyle der gibi olduğunu okuyorum. Bir adam eğer konuştuğunda yalan söylüyorsa, sözüne bakın yalan diyebiliyorsanız, söz verdiğinde hiç eyvallahı yok, hep muhalefet ediyor, yan aykırı hareket ediyorsa, ya da emanete layık görüyorsunuz, emin veriyorsunuz ama ihanet ediyor, emanete hıyanet ediyorsa, o adamın iman iddiasına aldırış etmeyin. Her ne kadar o kendini mümin saysa da, Ya da hatta başkaları onu mümin bilse de yine de siz dikkat edin, o adamın imanı konusunda titiz davranın, o biraz münafıklık alameti üzerinde taşıyor anlamına gelecektir. Harmele radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İ'til marufe veştenibil munkara venzur ma yu'cibu uzneke en yekule lekel kavmu izâ kumte min indihim. Fe'tihi venzur illezî tekrahu en yekule lekel kavmu izâ kumte min indihim veştenibhu. İnsanın kendisini kontrol mekanizması diyebileceğimiz bir enteresan kuralın huzurundayız. Tabi bilmem söylemem bile ciddiyetten uzak ya da işin önemini anlatmaktan uzak denilebilir ama zaten bu kuralı ortaya koymaya yetkili sadece Allah ya ki onun elçisi Resulullah'tır. Bakın birlikte yeniden dinliyoruz. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, İ'til marufe, İslam'ın istediği, Kur'an'ın istediği, imanın istediği, tevhidin gereği olan sizin marifetiniz, ilminiz, irfanınız olarak Allah'ın sizden istediği eylemleri ortaya koyun, iyilik yapın. Başteni bil münker, tam tersine İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin, dinin, imanın gereği olmayan şeyleri de, yani onların istemediği, nekre bulduğu, aykırı bulduğu, İslam'a, imana, Kur'an'a, tevhide ters olan şeyleri de yapmayın, kaçın, kaçının. Sonra, vanzur, ma yu'cibu uznek. Bir bak bakalım, acaba senin kulağın neler duydu? Eğer hoşuna gidiyorsa, en yekûle lekel kavmu, yani insanların, çevrendeki müminlerin, Allah için konuşanların, peygamberden esinlenip konuşanların, değer yargıları İslam olanların ama sen onların اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ yanlarından kalktığında söyledikleri senin hoşuna gidiyorsa, tamam fe'tihi, onu yapmaya devam et. Fakat وَنْظُرِ الَّذ۪ي تَكْرَهُ اَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمِ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ. Ama sen yanlarından kalkınca, Müslümanlar senin adına neler söyledi değilse sen onları sevmiyorsan, Müslümanların senin adına değerlendirmeleri ama Kur'an'dan kaynaklanan, sünnetten kaynaklanan, Allah için, lillah için denilenler senin hoşuna gitmeyen sözler idiyse o zaman da feştenibhu, sen o onların yanındaki hayatını yaşama bir daha. Artık öyle olma. Tekrar edelim. Yani iyiliği yapacaksınız, kötülükten kaçınacaksınız ama alın size bir ölçü. Siz kendi kafanıza göre takılmayın bu konuda diyor sanki sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nenin iyi, nenin kötü olduğunu teorik olarak insanlar elbette herkes gibi hakka sahip ve bilebilirler. Buna diyeceğimiz yok. Fakat insan iyi bildiği şeyi uygularken acaba inandığı gibi mi uygulamış? Yani teorisini pratize ederken aynısını ortaya koyabilmiş mi? İnandığını yaşayabilmiş mi? Ya da doğru mu yapmış? İnancından mı kaynaklanmış o amelleri, o yapıp ettikleri, o hareketleri, o tavırları acaba İslam'a göre değerlendirilince evet güzel denilebilecek bir programın neticesi mi olmuş? Şöyle de diyebilelim. Birilerinin yanındayız. Bunlar bizim dostumuz, bunlar bizim kardeşimiz, yani bunlar bizim Müslüman kardeşimiz. Değerlendirmeleri İslam'a göre, imana göre, Bakara'ya, Ali İmran'a, Buhari'ye, Müslim'e göre olan insanlarsa, biz onların yanında bir hayat sürmüş isek, bir dönem, bir an, bir saat, bir şeyler yapmış isek, biz onların yanından kalkıp gittikten sonra, onların bizim adımıza değerlendirmelerini eğer biz, İmanımıza danışarak sevmiyor, beğenmiyorsak, yani onlar bizi sevmemişlerse, o yaptıklarımıza evet dememiş, hoş görmemişlerse, duyunca da bizim kulağımız bunu hoş görmüyorsa, artık onları bırakacak, ilgilenmeyeceğiz. Tersine güzel bulmuşsak, onlar iyi demişse, İslam'a göre değerlendirilince, vahye göre yargılanınca, sonuç güzelse hoşumuza gidendense artık onları yerine getirecek, o bizim için güzeldir diyecek ve uygulayacağız. Harmele radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisi tekrar ediyoruz. Maruf emret, yap, yerine getir. Münkerden kaç, engelle, yapma ve uygulama. Bak bakalım, sen yanlarından kalkıp gidince, eğer insanların senin adına dedikleri, yani Müslümanların ama, eğer senin hoşuna gidiyorsa, sen onu ortaya koymaya devam et, yaşamaya, yapmaya. Ama sen insanların yanından kalkıp gittikten sonra, o Müslümanların dedikleri, sen hoşuna gitmiyorsa, sen de onu bırakıver artık, bir daha uygulama, bir daha senden o, ondan sen görülmesin. Ebu Hamid Es-Saidi radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Ebdil mevaddete limen vaaddeke fe inneha esbetu ve edvam. Seni sevene sen de sevgini açıkla. Çünkü sevene sevgi ortaya koymak, açığa çıkarmak aradaki sevginin devamına ve varoluşunun İbkasının, bekasının gerçekliğine delalet eder. Sen, ebdil meveddete, sevgiyi ortaya koy. Sen başla bu işe, açığa çıkar, yani sevdiğini söyle. Ama limen vaaddek, eğer onu seviyorsan, yani sevdiğin kimseye sen sevdiğini beyan et. Çünkü senin böyle yapman, sevdiğin kimseyi sevdiğini açığa çıkarman, seven bir kişi olarak davranman, seviyorum demek değil sadece, seven kişi nasıl davranacaksa işte öylece yapman, bu hem işin devamına hem de işin yerleşmesine sebep olacaktır. Sen eğer seviyorsan sevdiğini açığa çıkar ki, severek davran, seven kişi gibi davran ki artık o sevgiyi yerleştirsin ve de devamını sağlasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala anhuma bize rivayet ettiğine göre şöyle buyurur. Ebgadul halali ilallahi ettalaku. Allah'ın haram demediği, varlığı konusunda azap ederim, gazap ederim demediği. Ama ben sevmem de çaresizseniz neyse gibi buğz ederek ama istemeyerek evet dediği belki en başta iş talaktır, yani boşanmadır. Peki ama yani insanlar birbirlerine bela olmaya başlamışlarsa helal dedik ya. Ama yani kadın ve erkek birbirlerinin isyanına neden olmaya başlamışlarsa, ama itirazımız yok ki tamam boşansınlar, fakat evlilik neden var olacaktı? Allah'ın istediği bir hayatın nüvesi oluşturulsun diye. Yani minicik bir toplum oluşturulsun, insanlar orada dini bir güzel yaşasın, o ötekine, öteki berikine öyle bütünleşsin, öyle birleşsin, öyle destek olsun, öyle imkan hazırlasın ki Allah'ın istediği gibi bir hayat orada yaşanmaya başlansın diye. Hatta orada Müslüman nesil yetişsin, çocuklar güzel bir ortam bulsunlar, Allah'ın istediği gibi yaşamaya imkan bulsunlar. İşte bütün bunlardan dolayı bir evlilik başlamıştı, nikah bunun içindi. Ama çekilmez hale gelmişse, öyle diyorsa insanlar, ya da artık isyana başlamamıza ramak kaldı, çok zor bu iş diyorsa insanlar, ya da başka başka bahaneleri ama gerçekten cidden kendilerini zorda, darda bırakacak ortamlarıysa evlilik onlar için, o zaman da boşansınlar. Fakat yine de bilsinler ki bu yaptıkları iş Allah'ı sevindirecek bir iş değil. Mümkünse bir yolu varsa, bir imkanı varsa yine bir deneseler. Çünkü bakıyoruz İslam dinine, eşlerin ayrılmalarını öyle bir çırpıda yapıversinler diye yol önermemiş. Önce demiş, biraz sabredin. Az biraz kahır çekin ya da az biraz idare edin ya da başka başka yol bulun. Olmadı mı? Bekleyin, hakem bulun, nasihat edin, edilsin. Sonra aracılar bir kere ara bulmaya çalışsınlar, uğraşsınlar. Yine de olmazsa üç bağdan birini çözmek şeklinde bir boşanma gerçekleşsin. Bir dönem ara verin, herkes bir denesin boşanınca ne olacağını. Daha iyi mi yoksa saplantılar mı var? Yani kimi yerlere takılı kalmış da taraflar ondan dolayı mı bunu ısrarla istiyorlar? Önce bir denesinler. Eğer bir dönüş daha, bir imkan daha var bilinirse işte onu bir kere daha denesinler. Ama ikinci, evet onda da olmazsa üçüncüden sonra artık tümüyle ayrılsınlar. Evet helaldir ama bu koşun, yapın diye Allah'ın teşvik ettiği helallerden biri değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Abdullah bin Amr radıyallahu anhum yoluyla bize şöyle söylüyor. Ubgut bağıydaki hevnemme asa en yekune habibeke hevnem yevmemme. Yani birini sevebilirsiniz. Tabi. Ya da tam tersine nefret ettiğiniz birisi vardır. Çünkü konuyla ilgili bir de Ebu Hureyre Efendimiz'den bir rivayet var. Ben Türkçesinde ikisini beraber söylemek istiyorum. O da şöyle. Ahbib habibeke havnemma asa en yekune bağıdake yevmemma. Birbirinin mukabili iki konu. Evet insanlar birbirlerini ya da birisi diğerini sevebilir. Tam tersine nefret de edebilir. Hiç hoşlanmadığınız biri olduğu gibi canınızı vermeye, her şeyinizi paylaşmaya hazır olduğunuz birisi de olabilir. Bu hayatın insanlık tarihinden beri vazgeçilmez bir özelliği. Evet insanlar sever ve nefret ederler. Hatta çok garibime giden bir değerlendirme belki de. İsterseniz paylaşalım. Aynısını düşünüyor musunuz? Hani sizin bulunduğunuz ortamda dükkan komşularımı dersiniz, o ortamda eğitim arkadaşlarımı dersiniz, mahallede çocukluk arkadaşlarımı, akrabadan falan mı, sizin sokakta komşulardan filan mı, artık hangi ortam, önemi yok bu işin. Birisi var ki, yani caiz olsa boğazlayacaksınız. Mümkün değil dediler hemen, kovacaksınız, süreceksiniz, gözünüz görmeyecek. O kadar ters, o kadar aykırı, o kadar farklı, o kadar değişik bir yapıda ki, yani onunla bir arada olmak sizin için korkunç bir ızdırap. Yani geçinmek mi? Allah size onunla beraber geçinmeye muhtaç etmesin. O kadar zorlanıyorsunuz, o kadar dert, o kadar sıkıntı sizin için ki ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Evet, böyle birileri vardır. Hatta şöyle sizi kenara çekip sorsalar, yani hayatta hiç sevmediğiniz, en sevmediğiniz kim? Hemen onu söyleyeceksiniz. Hattası var, arkasından bir soru daha gelse, yani size göre bir adam onunla geçinebilir mi? Yani insanlardan birinin onunla dost olması, beraber olması, sevişebilmesi, geçinebilmesi mümkün mü? Siz hiç düşünmeden baştan hatta hazırsınız yemin billahlar etmeye arka arkaya kesinlikle onunla kimse geçinemez diyorsunuz. Diyelim ki öyle. Ama düşünün, olaya bir başka açıdan yeniden bakın. Bakın ki onun da çok sevdiği ya da onu da çok seven birisi vardır ve geçinip gidiyorlardır değil mi? Gerçekten hayret. Demek ki insanlar böyle. İşte olaya bu açıdan bakarak yeniden Peygamberimizin sözlerini tekrar ediyoruz. Ahbib habibeke havnemma asa en yekune bağıdake yevmemma. Diğer de şöyleydi. Abdullah İbni Amr'dan rivayet edilen radıyallahu anhum. Ubgud bağıdake havnemma asa en yekune habibeke yevmemma. Yani birisi dostun mu senin? Seviyorsun değil mi? Aman efendim kalbin, ciğerin, damarın, her şeyin evet ama dikkat et, ihtiyatla sev. Yani ne olur ne olmaz diye bir pay bırak olmaz mı? Olabilir ki bir gün olur, senin sevmediğin, sana buğz eden, senin düşmanın olabilir. Bu ihtimali mutlaka koy bir kenara. Hayır, kesinlikle mümkün değil, yer yerinden oynasa deme. Çünkü aleyhissalatü vesselam insanı elbette bizden daha iyi biliyor. Çünkü o insanı yaratanın elçisi. Aynı şekilde birine buğzun mu var, istemiyor musun, nefretin mi var ya da sevmiyorsun değil mi? Hadi diyelim öyle ama buğzunda, nefretinde, sevgisizliğinde ileri gitme, ihtiyatlı ol, dikkatli ol, bir bölüm ayır. Yani bir ihtimal olsun ki belki de ne olur ne olmaz bir gün olur, o senin gerçekten dostun olabilir. Olur gerçekten dostum. Çünkü insanın sevilmeyen yönü imanı ise bile bakarsınız mümin olur. İnsanın sevilen yönü imanı ise bakarsınız kafir olur. Tabii bu iki uç nokta. Ama öyle değil. Yani siz birini sevmiyorsunuz. Neden? Namazından mı? Yok. Peki ya orucu? Hayır, çok güzel. İnfakı ona diyeceğiniz yok. Ahlakı, edebi, aile anlayışı falan çok çok güzel. Ama hani var ya o bir konu, işte ondan dolayı tövbe billah o tür insanlarla siz ömür boyu geçinemez yaşayamazdınız ya. Dikkat et. O hayatın tümü değildir. Bazen o sizin çok özen gösterdiğiniz, çok önemli dediğiniz konu çok da önemli olmayabilecek bir hayat dönemine girebilirsiniz. İşte o zaman belki de dostunuz olabilir. Ya da tam tersine sizin için o çok önemlidir. İşte o özelliğinden dolayı siz onu dost edinmiştinizdir ama bakarsınız ki bütün güzellikleri yıkacak, ortadan kaldıracak, her şeyi alt üst edecek bir kötülük, karşıdakinin şiarı yani alameti farikası, özel bir vasfı durumu olabilir. Bu sefer de siz ona dostluğunuzu bitirmek yerine düşmanlığa bile başlayabilirsiniz. Zeyd İbni Seleme radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Birkaç hadis de sırada ittaki olarak gelecek. Yani karşı gelmekten sakın, dikkat et diye. Onlardan biri şöyle. İttakillah fîmâ te'alem. Bildiğin ile amel ederek, bildiğini yaparak, bildiğini yaşayarak, bildiğin konuda yani emir ise yerine getirerek, nehi ise kaçınarak Allah'a karşı gelmekten kork ve sakın. Allah'ın korumasını iste. Allah'a karşı sen bir müttaki olma çabasında ol ama bildiğin ile, bildiğin konularda. Peki bilmediğin konular, o konuda da bir bildiğin vardı ya, öğrenmen gerekiyordu. Tamam, onlara da başla. Demek ki aleyhissalatü vesselam bizi sanki bildiğimiz sınırda tutarak, tamam bildiğiniz kadar ama ittikanız olsun. Yani müttaki olasınız, takvalı olasınız, Allah'a karşı gelmekten sakınıp korkasınız, dikkat edesiniz. Ya isyan edersem, ya sınırı çiğnersem, ya harama düşersem, ya helalı kaybedersem, yani ya sonunda cehennemi boylarsam, ya sonunda cenneti kaybedersem endişesiyle Allah'a karşı gelmekten korkunuz. Dikkat ediniz, bildiğiyle amel ederek insanlar. Zaten bildiğiyle amel eden kimseyi Allah bilmediklerine varis kılacaktır. O da ayrı bir hadis. Bir başka hadis Muaz radıyallahu anh'ten. İttaki davet el mazlum fe inneha leyse beynaha ve beynallahi hicab. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Muaz bin Cebel'e özel bir öğütünün bir parçası. Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderiyordu. Diyordu ki, bak ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Onlara Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeğini haber ver. Önce buna davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara namazı emret. Eğer bunu kabul edip uygularlarsa onlara Allah'ın malları, mülkleri üzerinde hakkı manasına zekatı emret. Fakat kabul ederlerse mallarının en güzeline tabir caizse saldırma. Çünkü o zaman mazlum duruma düşerler. Arkasından da diyor ki, çünkü mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah katı arasında, yani Allah'ın kabulüne mani bir perde yoktur. Demek ki birine zulmedilmişse, birisi mazlum durumdaysa, özellikle ona zulmeden zalime ve de zulmü engelleme imkanına sahip olan ama engellemeyen, zalime destek olanlara o mazlumun bir dua yani bir bedduası varsa artık o duanın kabul edilmesi konusunda hiçbir engel yoktur. Çünkü o dua ile Allah arasında hiçbir engel, hiçbir perde yoktur. Bu hadis bize eğer bazen birilerine zalim olmuş yani zulmetmiş isek, bir konuyu, ama bazen de bize birileri zulmetmişse ikinci bir konuyu öğütlüyor, anlatıyor. Ben şöyle anlamaya çalışayım. Yani ben kendime, yakınlarıma, uzaklarıma, yani beni Adem'den benim çevremde yaşayanlara, bir çeşit ulaşma imkanım olan insanlara ben de bir çeşit zulmetmişsem veya birilerinin zulmüne ortak, en azından engellemediğim için destek olmuşsam, işte o zaman o mazlumun duasının hedefi durumundayım, acele vazgeçecek, gidip mazlumdan özür dileyecek, imkansız ise onun hakkını savunucu pozisyona geçecek, istiğfar edecek, tevbe edeceğim. Çünkü dua eder, yani beddua ederse, aleyhime dua ederse, kabulüyle Allah arasında, ben aramda hiçbir engel yok. İkinci pozisyonda ben acaba nasıl hareket etsem? Yani zulme uğrayan bensem. Ya birisi bana zulmediyor, ya da birisinin zulmetmesine birileri destek oluyorsa, yani dua etmeye hakkı olan durumda bensem, o zaman ne yapsam ki? Eğer o zalim kafirse, eğer o bana zulmeden ve destek olan kafirse, yani dinden, imandan habersiz birisi ise, onun mümkünse hidayetine, değilse kahru perişan olmasına dua ederim, etmeliyim. Ama Müslümansa, yani kardeşimse, işin acı tarafı o ya, madem ki kabul edilecek bir duaya hak vermiş Allah bana, güzeli, hiç değilse en azından aleyhine dua etmeyeyim ama ağzım açabilir. Dua edebileceksem, öyle bir yüreğim varsa, öyle bir imanı yerleştirdiğim bir yüreğim varsa, o zaman ona destek olanlara, engel olamayanlara ya da gücü yettiği halde ilgisiz davrananlara bir güzel dua edeyim de Allah kabul etsin. Onlar da ben de biz de hepimiz dirilsek İslam'ın izzet ve şerefine nail olsak diyeyim. Değilse ben onun helakine dua edince Allah kabul edecekmiş ve ben de bunu istemişim. Kim karlı olacak? Zaten o belasını bulmuş, cezayı hak etmiş, işi bitmişse, ben de ondan gelen zulümle zaten erimiş, bitmişsem ya da o zulüm ortadan kalksın diye dua ettiğim halde o hepten helak olmuş, işi bitmişse ne karımız olacak dersiniz. Bilmem ama yeniden tekrar ediyorum. Ben böyle düşünüyorum. Birisi size zulüm mü etti? Durun, acele etmeyin. Hemen aleyhine beddua etmeyin. Yani kahrını istemeyin, helakini istemeyin. Ama kafir mi? Sözün başına bir de hidayet talebinde bulunun. Yani Peygamberimiz öyle dediğini hatırlıyorum. Öyle istediğini biliyorum. Ne olur ne olmaz. Gafildir benim kavmim. Cahildir benim kavmim. Yani bilmiyorlar, acizdir benim kavmim dediğini hatırlayalım. Sonra belli olmaz. Belki onların neslinden müminler gelir. Müslümanlar doğar diyelim. Çünkü Hazreti Nuh Aleyhisselam'a denildiği gibi bu mevcut inananlar dışında artık kimse inanılmayacak diye bize bir vahiy gelmedi ki, dolayısıyla bizim o kahrolsun, helak olsun, mahvolsun diyeceğimiz adamın neslinden birileri iyi bir Müslüman olabileceğine göre duamızda bu bölümleri öne alalım. Ama değilse, hidayete kapalıysa, ki Allah en iyisini bilen zaten, o zaman söyleyelim, helakini isteyelim elbette kafirin, bunu da bize göster ya Rabbi diyelim ayrı. Ama Müslümansa, işte o çok acı ama, öyleyse ne yapalım? İşte o zaman da Allah'a diyelim ki, ya Rabbi bu kardeşime sen acı. Ama diyemiyoruz, içimizden gelmiyor, dilimiz varmıyor, öyle yanmış yüreğimiz, öyle ciğerimiz parçalanmış ki güzel söz söylemeye o anda imkan bulamıyoruz. O zaman duralım, söylemeyelim. O tür bir bedduaya dilimiz ona da varmasın ama eğer dilimiz duaya açılacaksa, elimiz Rabbimize açılacaksa, gönlümüzden güzel temenniler geçsin ve o kişinin dirilişini, hatta ona destek olanlarla, onu o hale getirenlerle ya da o ve ben bütün bir Müslümanlık, bütün bir İslamlık, bütün bir insanlık olarak hepimizin izzet ve şerefi İslam'da bulmamız dirilişiyle dirilişimize dua edelim. Amin. İbn-i Hanzaliye'den Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İttekullâhe fî hâdihil behâim el-mu'cem farkebûhâ sâlihaten ve külûhâ sâlihaten lil-ekli. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. Şu ağzı var dili yok hayvanlar var ya, hani öyle diyoruz Türkçe'de. Gerçi hayvanların dili de var ama yani konuşmaları yok, dertlerini anlatma imkanları yok, itiraz imkanları yok. Kendilerine yapılan zulmü, haksızlığı öyle ayan beyan açığa çıkarsınlar, böyle bir imkanları yok. Hayvanlar var ya, söylemeye muktedir olmayan, ağzı var dili yok bu hayvanların, işte onların hakkını gözetin. Dikkat edin. Bu konuda Allah'a karşı gelmekten sakının ve korkun. Fark ya bu ha salihaten. Eğer binmeye elverişliyse onlar, evet binin ama güzel binin. Yani saygı duyarak mı? Evet, yani severek binin. Eziyet ederek değil, hakkını çiğneyerek değil, zulmederek değil, ezerek değil. Ama ve külü ha salihaten lil ekli. Eğer yemeye elverişliyse, ha onları da yiyin tabi. Binmeye elverişli olanları binite ayırın, yemeğe elverişli olanları da yemeğe ayırın. Sadece bu konuda Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki onları bizim emrimize amade eden Allah'tır. Ebu Said radıyallahu anh'ten, yine Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'ten, aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İttekû firâsetel mü'min. فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Müminin firasetinden sakının. Müminin firaseti konusunda dalgaya düşerek, gaflet ederek yanlışa düşmekten sakının. Çünkü فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Mümin hayatı Allah'ın nuruyla bakar. Allah Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim için nurdur, iman için nurdur, aleyhissalatü vesselam için nurdur diyorsa, hadisi bu açıdan yeniden okuyoruz. İttekû firâsetel mü'min, müminin firaseti vardır, dikkat edin, bu sizin takvanıza neden olsun. Çünkü feinnehu yanzuru bi nurillah, çünkü o mümin, Allah'ın kendisine gönderdiği vahiy Kur'an ile, o Kur'an'ın anlaşılması yani pratize edilmesi, bir beşer planında uygulanması anlamına Resulullah ile yani sünnetle ve de onlardan esinlenerek kendisine yerleştirdiği, özümsediği, benimsediği, onunla bütünleştiği imanıyla bakar. Eğer olaylara bakışı imandan, Kur'an'dan, sünnetten kaynaklanan bir kişi ise karşınızdaki yani müminse onun bir firaseti, bir anlamada isabet gücü, anlayabilme, fark edebilme imkanı vardır. Onu yok sayarak, onu göz ardı ederek yanlışa düşmekten sakının. Ya onu aldatmak gibi, ya onu kandırmak gibi, ya onu başka başka mecralara çekip almak gibi veya sevk etmek gibi veya o mümini yanıltmak gibi ya da o müminden gelen sözün Kur'an ve sünnete dayalı olduğunu göz ardı ederek yanlıştır. Aslı yoktur, böyle bir değerlendirmenin esası yoktur gibi yanılarak kaybetmek konusunda dikkat edin, müttaki davranın. Siz böyle bir müminle dost olun, kardeş olun, arkadaş olun, beraber olun. Siz böyle bir müminin hayatıyla hayatınızı birleştirin. Çünkü o zaman onun firaseti, Allah'ın nurundan kaynaklanan firaseti, yani Kur'an'dan, imandan, İslam'dan, vahiyden, Kur'an ve sünnetten kaynaklanan firaseti sizin için bir yardımcı, bir yol gösterici olacaktır. Ebu Said ve Abdullah İbni Amr, Allah kendilerinden razı olsun, bu sahabelerden, Peygamberimizin bize intikal eden bu sözünü tekrar okuyoruz. اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Evet, bir Müslüman, olaya Kur'an'la bakınca, Kur'an'ın tabiriyle söylersek, basiretle yani Kur'an'ın basiretiyle bakınca veya Kur'an'ın aydınlığında bakınca yani Kur'an'ın nuruyla veya peygamber eşliğinde bakınca, peygamberin öğretisiyle, öğretmesiyle, göstermesiyle bakınca elbette isabet oranı her zaman fazla olacaktır. Yani Allah'ın hayrı ve şerri göstermesi kitabıyla bakan olaylara, peygamberin doğru ve yanlıştır kriteriyle bakan olaylara ya da imanına göre bu beni cennete ya da cehenneme götürecektir değerlendirmesiyle yaşayan hayatı böyle bir mümin elbette bizim kendisini kaybetmeyeceğimiz bir değer ya da karşı gelmeyeceğimiz bir dostumuzdur. Olaya öyle bakalım ve müminin firaseti konusunda titiz davranalım. Peki bu bizdeki firaset, yani mümin biz isek ve firasetimiz varsa bunu yok mu kabul edelim? O konuda yani Bakara'dan, Ali İmran'dan veya En'am Araf'tan ya da Zümer ve Fussilet'ten aldığınız firaset nedeniyle olaya öyle bakışınızı bu vahiy bilgilerinden yoksun ama aktualiteden, ama piyasadan, ama şu kafir dünya, ama bu müşrik dünyadan edindiği bilgilerle olayı değerlendirme konumunda bulunan insanlara yoksa onlara mı müracaat edeceksiniz eğer sizde firaset varsa? Ya da dışınızdaki adına değerlendirin, karşınızdaki böyle biri ama onsuz olan birine mi onu tercih edecek ya da onu mu diğerine tercih edeceksiniz? Yeniden dikkatli davranın, yanlış yapmaktan sakının ve korkun. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. İçtenibul hamra fe inneha miftahu kulli şerrin. Hamırdan, yani sarhoş eden bütün maddelerden sakınınız, kenar durunuz, çünkü o her şerrin anahtarıdır. Eyvah! Yani böyle bir tercüme nedense benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle denilmemiş. Yani içtenibu el hamra, evet hamırdan sakının. Ama şaraptan değil. Çünkü aleyhissalatü vesselam azı sarhoşluk verenin çoğu da haramdır diye bir hadisini hatırlıyoruz. Ve kelime aynen hamır kelimesi düşünceyi, aklı, güzel düşünebilmeyi, olaylara salim bakabilmeyi örten, kapatan demekse, işte kişiyi sarhoş eden anlamına gelir, sarhoş eden her şeyden, bütün maddelerden, bütün özelliklerden sakınmak zorundayız. Yan durmak, yan çizmek zorundayız. Ne dersiniz? Sadece şişeye konulmuş veya pakete alınmış veya işte öyle özel hazırlanmış ambalaj içinde bir şeyler mi insanı sarhoş eder zannedeceğiz? Biz hayatın içinde yaşıyoruz. Bakın insanları bugün neler sarhoş etmiyor ki. Bazen cüzdanının biraz daha kabarık oluşu insanın başını döndürüyor. Sarhoşluk mu? Ne yaptığını bildiği yok. Konuşmasını bile şaşırdı. Bakın kelimeler bile ağzında dökülüyor. Ağzını doldura doldura tam sarhoşlar gibi konuşmaya başladı. Değil mi? Hele kasası biraz daha ağırlaşmışsa hiç yanına yaklaşmayın. Çünkü her tarafından böyle sarhoşluk akıyor sanki. Neredeyse size de bulaşacak. Değil mi? Ama kimileri öyle değil. Bir makam ya da mevkiden dolayı sarhoş olanlar var mı? Evet, başı dönen nicelerini siz de bilebilirsiniz. Özel birileri adına konuşmadığıma herhalde eminsiniz. Ama var mı böyle insanlar? Evet, o konum adamı sarhoş etmiş, ne yaptığını bilmiyor. Yani orada oluvermek, aylar değil, yıllar değil, hatta bir ömür idealize ettiği o makamda bulunuvermekten dolayı adam kendisini kaybetmiş, aklını yitirmiş, nasıl davranacağını, ne edeceğini, nasıl hareket edeceğini bilemiyor. Sarhoş mu dersiniz? Ama demeyin isterseniz. Fakat adam içmeden sarhoş olabilir değil mi? Siz bunu biliyorsunuz. İşte içmeden ya da içmiş ya da dokunmuş ama siz bir şeyin kişiyi sarhoş etmesini mutlaka içmeye dayarsanız, içmeye bağlarsanız, o zaman peki ya bir şeyleri koklayarak sarhoş olanları da duyuyor, biliyorsunuz herhalde. Peki onları sarhoş değil mi zannedeceksiniz? İşte ben onların ilavesi olarak zannederim, galiba farz ederim, bana öyle geliyor ki diye ilave ettim. Yani kimileri içerek sarhoş, kimileri dumanıyla sarhoş, kimileri koklayarak sarhoş ama kimileri tutunarak, kimileri dokunarak, kimileri bakarak, kimileri oturarak, kimileri ayağa kalkarak, kimileri bir şeyler edinerek, kimileri de bir şeyler kaybederek sarhoş. Mesela sosyal bir kontrolü, sosyal bir statü kontrolünü kaybeden insanların da hani gurbette olur bazen, ya da taşınma dönemlerinde, ya da konum değiştirme, durum değiştirme ortamlarında, hani mahallesini, çevresini, sokağını, köyünü, kentini değiştiren insanlar da olur ya, sosyal kontrolden kurtulmanın sarhoşluğunu yaşar ya insanlar, işte öyle sarhoşlukların tümünden sakınacaksınız. Sizi sarhoş eden her şeyden uzaklaşacaksınız. Hatta bazen çevremizde bizi pohpohlayan, alkışlayan, bizi dolmuşa bindiren, gaza getiren insanlar vardır. Onların da sarhoşlaştırmaları mümkündür bizi. İşte onlardan da uzak duracağız. Çünkü sarhoşluk her şerrin anahtarıdır. Oradan başlar sarhoşluktan, başlar şerler. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten, Allah kendilerinden razı olsun, Hazreti Abbas ve oğlu, bize İbn Abbas şöyle haber veriyor peygamberimizden. Ehabbul amali ilallahi teala ba'del ferayit idhalus sururi alel muslim. Bir kere onu başka hadislerden de öğreniyoruz. Allahu Teala'yı sevindirecek, onu razı edecek, onun sevgilisi kılacak, onu razı edecek, onun rızasına ulaştıracak olan tek ama ikincisi olmayan ameller, hareketler farzlardır. Yani farzlar dinin onsuz olmazlarıdır. Bir kere farzlar yapılmadan, farzlar gerçekleşmeden, onlar olmadan Allah'ı razı etme imkanımız yoktur ama peki onlardan başka da Allah'ın sevdiği, istediği, razı olacağı, bizden memnun olacağı ameller var mı? İşte bu hadis bize onlardan birini anlatıyor. En sevgilisi idhalus sururi alel müslim, Müslümanın kalbine sevinç koymaktır. Müslümanı sevindirmektir. Ama yani bugünün Müslümanları işte kendileri İslam'ın dışında bir şeylerle seviniyorlar diye başlamayalım. Söyleyen peygamberimiz ve söylediği Müslüman, Müslümanın bir yanlışı varsa hadisin öyle anlaşılmaması gerektiğini kim iddia etsin? Evet, Müslümanların yanlışları var. Bugün Müslümanlar isyanla, hatta hata ile yanlışla, dünya ve dünyalıkla, şeytan ve dostlarının ihvasıyla sevindikleri, evet bir gerçek maalesef ama, yani bugün Müslümanlar ne ile sevinecekleri, ya da neye buğz edecekleri, nefret edeceklerini vahile belirlemiyorlar, evet. Ama bir Müslümanı biz Müslümanca sevindirirsek bizi Allah sevecek. Önemli olan bu. Yani Müslümanı ne ile sevindireceğimi de Allah'tan öğreneceğim. İşte o öğrendiğim modelle ben Müslümanı sevindirirsem o zaman beni Allah sevecek. Tekrar ediyoruz. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan öğrendiğimiz bu peygamber sözünü Ehabbul amali ilallahi teala ba'del feraydı İdhalus sururi alel müslim. Allah'ın bize farz kıldığı ibadetlerden sonra bizden en çok memnun olup sevip de razı olacağını beyan ettiği amel, hareket, müminin, Müslüman kardeşimizin kalbine, içine sururu, sevinci koyabilmemizdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.